dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rośnie tragiczny bilans rosyjskiego ataku. Na Sumy jest ponad 30 zabitych. Papież Franciszek zrobił niespodziankę wiernym. Pojawił się na placu Świętego Piotra. Orliki krzykliwe wróciły do Polski. Miłośnicy ptaków wypatrzyli je w Beskidzie Niskim. Do 32 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po rosyjskim ataku w Sumach w Ukrainie. Na miasto spadły 2 rakiety balistyczne. Zginęło m.in. 2 dzieci. Ponad 80 osób jest rannych. Większość ofiar to pasażerowie trolejbusa, na które spadła rakieta. Ucierpieli także cywile wracający pieszo z kościoła z nabożeństw Niedzieli Palmowej. Szef kancelarii prezydenta Andrii Jermak powiedział, że Sumy zaatakowano także bronią kasetową, eksplodującą w powietrzu, uwalniającą wiele mniejszych ładunków. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że potrzebna jest stanowcza reakcja świata, Stanów Zjednoczonych, Europy i wszystkich, którzy pragną zakończenia wojny. Nikt, kto podniesie rękę na Polskę, nie będzie bezkarny, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu wziął udział w obchodach 85. rocznicy zbrodni katyńskiej w Muzeum Katyńskim. Premier stwierdził, że jako naród podejmujemy gigantyczne wysiłki, żeby żadna tego typu zbrodnia się nie powtórzyła, żeby Polacy już nigdy nie byli bezsilnymi ofiarami. Podkreślił, że nie można milczeć o ofiarach Katynia. Kiedy źli ludzie wyciągają broń i oddają strzał w potylicę niewinnym. Nawet nie zawsze wiemy, jak nazwać tych, co zginęli. Ofiarami Katynia czy bohaterami narodowej legendy. Ale dzisiaj nie możemy milczeć. Ofiara 22 tysięcy oficerów, podoficerów, Polek, Polaków. Ta ofiara jest też niezwykle donośną, krzyczącą lekcją nie tylko historii, ale lekcją, której musimy dzisiaj wysłuchać ze szczególną wrażliwością. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało strzałem w tę głowę blisko 22 tysiące Polaków. Zostali wzięci do niewoli po agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Papież niespodziewanie pojawił się na placu Świętego Piotra tuż po zakończeniu mszy w Niedzielę Palmową, którą odprawił kardynał Leonardo Sandri. Franciszek, jadąc na wózku inwalidzkim, pozdrawiał wiernych. Papież długo witał się z wiernymi, życząc im dobrej niedzieli i pomyślnych świąt wielkanocnych. W opublikowanych rozważaniach Franciszek, dziękując za modlitwy, napisał, że pomagają mu one w chwili słabości fizycznej jeszcze bardziej odczuć bliskość, współczucie i czułość Boga. Zachęcił wiernych, by wraz z nim powierzali Bogu wszystkich cierpiących z powodu wojen i klęsk żywiołowych. Wymienił katastrofę budowlaną w Santo Domingo. Następnie po raz kolejny zaapelował o modlitwy o pokój na udręczonej Ukrainie, w Palestynie, Izraelu i Mianmie. Przypomniał, że 15 kwietnia przypada 2. rocznica rozpoczęcia konfliktu w Sudanie, w którym zginęły tysiące ludzi, a miliony rodzin musiały opuścić swoje domy. Zwrócił się do wspólnoty międzynarodowej o pomoc dla poszkodowanych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś Islandia, we wtorek Malta, w czerwcu Saloniki. Polskie linie lotnicze LOT inaugurują nowe połączenia i rozbudowują siatkę z myślą o turystach. Polacy w coraz większym stopniu chcą samodzielnie odkrywać nowe miejsca, a w coraz mniejszym są zainteresowani wakacjami zorganizowanymi, mówi Magdalena Krucz z Polskiej Organizacji Turystycznej. Część z nas owszem jeździ ciągle w te same miejsca, czy to w kraju, czy też wyjeżdżając za granicę, ale myślę, że rośnie w tej chwili znacznie ta część turystów, ta część osób, która poszukuje, to z takich poszukiwaczy nowych miejsc, odkryć. Chętnie już teraz korzystamy ze zwiedzania, z oprowadzania. Wcześniej to było rzeczywiście all inclusive w dużej mierze. Natomiast w tej chwili jesteśmy bardziej świadomymi turystami. Na początku tego roku LOT uruchomił także regularne rejsy z Warszawy do Lizbony.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 14:09. Salon Ulica Dancing. Szanowni Państwo, Salon Ulica Dancing. Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Piękna pogoda dzisiaj za oknem. Strasznie mi przykro, że muszę trzymać Państwa przy radioodbiornikach, ale wiem też, że jesteście w podróży albo na przykład macie słuchawki na uszach i spędzacie ten piękny dzień na łonie natury. A zresztą w górach cały czas zima. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale przecież nie tego dotyczy nasza audycja. Obiecałem Państwu, że zmienimy temat. Zatem chciałbym Państwu dzisiaj do spółki z moim szanownym gościem, którego oczywiście za chwilę przedstawię, ale nie wszystko naraz, zbudujmy jakiś suspens, opowiedzieć o tym, co się będzie działo za 2 tygodnie w Warszawie i zaprosić wszystkich serdecznie do Warszawy na zawsze, można powiedzieć, ale w szczególności na dni od 23 do 26 kwietnia. Ale po kolei. Zatem myślę, że ten fragment muzyczny, którego właśnie zaraz wysłuchamy, naprowadzi nas wszystkich na właściwe tory. Tęgie chłopy. Tęgie chłopy i odchodny. Proszę Państwa, oczywiście to monumentalne brzmienie Tęgich chłopów, kapeli inspirującej się bardzo mocno muzyką Skieletczyzny, muzyką orkiestr Dętych. To jest wielki temat. Oczywiście Tęgie chłopy prawie co roku na tym festiwalu, o którym chcę dzisiaj porozmawiać i zapowiedzieć go i namówić Państwa do udziału, bo to zmienia ludzkie życia, ale o tym też będziemy rozmawiać zaraz z moim gościem, wspaniałym aktywistą, animatorem, muzykantem. Czym ty nie jesteś? Ale to też może wyjdzie z naszych rozmów dzisiejszych. Piotr Piszczatowski przy mikrofonie. Serdecznie witam. Piotr Piszczatowski opowie nam o festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, który będzie odbywał się w Warszawie po raz kolejny już 23 do 26 kwietnia. I w ramach tego festiwalu cały szereg wyjątkowych wydarzeń zorientowanych w różnych lokalizacjach i na różne tematy, ale jest też temat przewodni i od tego zacznijmy. Każda edycja Mazurków ma swój tytuł, ma swoje przesłanie, ma swój taki liner note, można powiedzieć. W tym roku to jest Szlakiem Domów Tańca. Co to znaczy? To znaczy, że każda historia kiedyś się zaczyna. A zaczyna się od przygody, od tęsknoty i od wyobraźni. I we wczesnych latach 90., kiedy z muzyką wiejską w Polsce nie było tak tęgo, jak teraz, dzięki Tęgim Chłopom i tysiącom innych fantastycznych zespołów. Nasza tęsknota za czymś, co jest prawdziwe, dynamiczne i w tradycji wiejskiej jest synonimem wolności twórczej, kazała nam się rozglądać po świecie. I oprócz tego, że zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, że archaiczna i prawie nieznana wtedy muzyka Polski centralnej z okolic Radomia, z okolic Sieradza i tak dalej jest właśnie takim żywym źródłem pozwalającym na fantastyczną ekspresję nieskrępowaną. No, to też oczy biegały po świecie, uszy biegały po świecie i zawędrowały na Węgry. Bowiem w latach 70. Jeszcze za poprzednich epok lud węgierski rzucił się na muzykę tradycyjną jako właśnie synonim swojej tożsamości, jakiegoś poczucia prawdy i niebywałego piękna. Ale nie mówimy tutaj o rodzaju takiej redystrybucji na modłę, nie wiem, Mazowsza. Tylko mówimy tutaj o czymś, co się wydarzyło w Polsce, czy dobrze cię rozumiem? Mhm. Czy mówisz tutaj o czymś, co się wydarzyło w Polsce dużo później? Czyli o takiej reanimacji, czy takim zaopiekowaniu? Odkryciu. Odkryciu, że muzyka ludowa nieuszminkowana na scenę, nieułodzona i nie włożona w ramy kompozycji, czy to muzycznej, czy to tanecznej, w swoich pierwotnych funkcjach i swojej pierwotnej ekspresji absolutnie równa się ekspresji rockowej, jazzowej, bluesowej i wszystko to, co zachwyciło rzeczywiście w tych latach 70. młode pokolenia ludzi w Polsce czy na Węgrzech, czyli muzyka ze świata, z Ameryki, ten substrat wolności i ekspresji okazało się, że jest na wsi. I Węgrzy od słowa do słowa, od kroku do kroku, no bo też tańczyli oprócz tego, że grali, nie tylko nauczyli się tej muzyki, ale też założyli domy tańca. I stąd Szlakiem Domów Tańca, ponieważ ta idea Domów Tańca do nas dotarła na początku lat 90. No właśnie, to jest ta różnica tych 20 ponad prawie 30 lat, blisko 30 lat, może 20 z okładem, jakoś tak. Tak, ona to jest ogromna różnica w czasie, ale jeżeli chodzi o jakość i eksplozję radości i takiego głodu. Co tam naprawdę na tej wsi się ostało pod względem artystycznym, no to jest absolutnie porównywalna. I tak jak Węgrzy, my ruszyliśmy w latach 90. Zaczęło się od takiej słynnej już formacji Bractwo Ubogich i od wiekopomnego dzieła profesora Andrzeja Bieńkowskiego, który właściwie też od lat 70. i 80. nagrywał wiejskich muzykantów w sposób taki, że po prostu dawał im grać tak, jak w latach 50., 60. jeszcze na wsi się grywało. Okazało się, że to jest muzyka zupełnie inna, zupełnie nam nieznana, drapiąca. I że zdarzają się wśród mistrzów tej muzyki osoby improwizujące, no na poziomie zarówno fantazji, jak i ekspresji, myślę, że można powiedzieć, jak Jimi Hendrix. Takich Jimi Hendrixów pod Warszawą na wsi znaleźliśmy kilku, no i do dzisiaj się żywimy ich fantazją i możliwościami. No tak, właśnie ta pożywka została przekuta w te domy tańca. Czyli w te miejsca, w których można się spotkać, żeby spędzić czas, ale można się spotkać, żeby się nauczyć, żeby się wyedukować. Można się spotkać również przede wszystkim chyba, żeby potańczyć i pobyć razem. O konkretnych domach tańca porozmawiamy sobie, ale skoro Piotr Piszczatowski, który siedzi naprzeciwko mnie przy mikrofonie, zaczął od Węgier, bo rzeczywiście w latach 70. na Węgrzech ta fala fascynacji własną kulturą, własnej wsi przetoczyła się i zebrała takie owocne, można powiedzieć, żniwo i zainspirowała nas również i nie tylko nas, w Polsce, do tych wielkich rzeczy, wielkich, dlatego że to są rzeczy wiekopomne, te, które dzieją się od końca lat 90. W Polsce z muzyką wsi, z muzyką z Polski Centralnej, ogólnie rzecz biorąc. Zatem zróbmy krótką przerwę. Oczywiście godzina to mało i dwie i trzy, to by było mało, żeby o tym wszystkim Państwu opowiedzieć, ale przede wszystkim chcemy opowiedzieć dzisiaj o festiwalu, na który bardzo zapraszamy, ponieważ na tym festiwalu często jest tak, że ktoś przychodzi i jest pierwszy raz i zupełnie się nie spodziewa, co go tam spotka i czasem, a nawet często przeżywa kompletny rytuał nieświadomy, często rytuał jakiegoś takiego przejścia czy oczyszczenia i zostaje w tym na długie lata. O tym też pogadamy, o tej stałej klienteli tego festiwalu, bo przecież z niej też to nie jest to wyjątkowe wydarzenie się składa. Zatem posłuchajmy Węgrów i opowiemy o Węgrach, którzy również zagoszczą na tegorocznej edycji w Warszawie. We'll be right back. Czego słuchaliśmy, drogi Piotrze? Czego wysłuchaliśmy przed chwilą? Czardasza. Wysłuchaliśmy w wykonaniu kultowego na Węgrzech i nie tylko na Węgrzech zespołu Muzikarz, który ostatnio widziałem w tym budynku, w sali koncertowej lat temu 5. Sali Osieckiej. Tak. Także to był dla mnie duży, piękny, świąteczny moment. Bowiem ta legenda zespołu Muzikarz, to jest taki rdzeń ruchu domów tańca na Węgrzech, zarówno jeżeli chodzi o poziom wykonawczy, i po prostu obecność w całym tym zjawisku, które tak jak się rzekło, jak kula śniegowa zagarnia ludzi. Rzeczywiście, szanowni państwo, dzisiaj ryzykujecie, zamiast spacerować po słońcu, to się narażacie, bo jeżeli dacie się namówić na przyjście na wszystkie mazurki świata, to możecie zostać. Z bliska, w całym doświadczeniu szału, tańca, muzykowania, które trwa od początku do końca festiwalu, to człowiek się po prostu zakochuje i w muzyce, a też i nie jeden z nas miłość życia znalazł przy tej okazji, bowiem muzyka tradycyjna zawsze służyła bardzo realnemu, praktycznemu wymiarowi na wsi. Od kołysanki po pieśni pogrzebowe, a przez muzykę taneczną, działo się życie ludzkie. Także kiedy przywracamy ją na takie tory nie tylko sceniczne, ale właśnie do funkcjonowania, po prostu sklejenia się z życiem człowieczym, po prostu zaczyna się, tak jak rzekłeś, niekończąca się przygoda. Co nas czeka podczas dzisiejszego długiego, słonecznego dnia? A któż by miał to wiedzieć? Ale co nas czeka podczas tegorocznego festiwalu? Może nie opowiedzmy wszystkiego naraz, ale od czegoś zacznijmy. Jest środa, 23 kwietnia. Są warsztaty i jest koncert i finał konkursu Stara Tradycja. To jest bardzo ciekawe. To jest fantastyczne zjawisko, co do którego istnienia uparł się szef festiwalu, czyli Janusz Prusinowski. Pozdrawiamy serdecznie, tak. I w którymś momencie okazało się, że bardzo będzie fajnie mieć narzędzie do tego, żeby wyławiać z całego kraju ludzi, którzy ukochali tę muzykę i grają ją dziś, tu i teraz. I z roku na rok okazuje się, że jest coraz więcej zgłoszeń. Ludzie, także tacy ludzie, którzy przeszli przez nasz festiwal i przez cały ten cykl warsztatowy, który tutaj zasygnalizowałeś, oni potem po prostu chwytają za instrumenty i świetnie, czy to z archiwów, o ile są szczęściarzami, od ostatnich wiejskich muzykantów się uczą grać. I rzeczywiście trzeba powiedzieć po latach, że to jest naprawdę już bardzo wysoki, bardzo świetny poziom. Ten konkurs jest źródłem nieustającej naszej satysfakcji i bardzo fajnie zacząć nasz festiwal od tej wizyty, bo zobaczyliby państwo, a bądź zobaczycie państwo ze 20 ekip z całego kraju, które się zjeżdżają cieszyć i tak jak na samym festiwalu od razu zaczyna się tumult zarówno po tańcówek spontanicznych, jak i pograjek. Nie tylko jest grany na scenie, ale w każdym korytarzu. Także, to jest piękne, tak. Centrum Promocji piękne. Kultury Praga Południe. Od 10 godziny rano można już uczestniczyć w warsztatach w tą środę, a do nocy późnej już uczestniczyć w tańcach. Tak, na ulicy Podskarbińskiej 2. Bardzo fajne miejsce. Dobrze, to może jeszcze jeden dzień. To jest czwartek, również na Podskarbińskiej i również warsztaty tańca, śpiewu i gry na instrumentach i koncert 30 lat Domu Tańca w Polsce. Koncert benefisowy. To może być bardzo, bardzo ciekawy koncert. Opowiedz o tym. W 90 bodajże 4 roku powstało stowarzyszenie Dom Tańca. W 95 to już było takie okrzepłe i wyruszyliśmy wtedy z bardzo dynamicznym cyklem koncertów i potańcówek, na które zapraszaliśmy ostatnich wiejskich muzykantów. W ciągu 2-3 lat przewinęło się dobrze ponad 150 kapel. Byliśmy szczęściarzami. Spotkaliśmy to ostatnie pokolenie. I na tym koncercie czwartkowym spotkają się zarówno wiejscy muzykanci, jak i ludzie, którzy tej muzyki się uczyli i w różnych miejscach kraju domy tańca fundowali. I mamy dom tańca w Warszawie, mamy dom tańca w Poznaniu, mamy w Krakowie, niedawno powstał w Radomiu i w Łodzi, i tak dalej, i tak dalej. Ta mapa powinna się rozszerzać, bowiem od samego początku tej przygody naszym marzeniem było to, żeby każdy z nas, każdy z państwa mógł w swoim mieście wieczorkiem pójść na kawę, herbatę, piwko i bawić się, słuchać lokalnej muzyki. Te domy tańca stały się takimi miejscami zarówno warsztatów, jak i niekończących się posiadów o charakterze czasem bardziej rodzinnym, czasem bardziej otwartym. Formuła jest fantastyczna, no więc wystąpią i Tęgie Chłopy, i Diabubu, i Kożuch, i Chłopcy z Nowoszyszek, i kapela Andrzeja Malika, to jest wybitny harmonista wiejski, po prostu wirtuos. Kapela Wiesi Gromadzkiej, warszawsko-lubelska orkiestra Dęta i tak dalej, i tak dalej. Nawet ja też wystąpię. A co? Och, to w takim razie to miałem nie przychodzić, ale jak na takie diktum, to jednak zmieniam plany. Proszę Państwa, zupełnie poważnie. To będzie naprawdę bardzo ciekawy koncert. Jeżeli ktoś zna, to wie. Jeżeli ktoś nie wie, nie zna, to niech w czwartek 24 kwietnia przyjdzie na Podskarbińską w Warszawie do Centrum Promocji Kultury Praga Południe. Będzie miał ogląd tej sytuacji, ale to nie wszystko, bo jeszcze później będzie piątek i będzie sobota. Zróbmy muzyczną przerwę. Obiecałem Państwu, że będzie inna ta nasza godzina i pięknie się zrobiło muzycznie. Z nami dzisiaj Piotr Piszczatowski. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do opowiadania o piątku i sobocie, chciałbym Cię, Piotrze, zapytać, jak Ty sobie radzisz z czasem? Jak Ty to wszystko jesteś w stanie poukładać? Bo sam siebie o to pytam i czasem moich gości również pytam o to, jak są w ciągu dnia, tygodnia i miesiąca znaleźć na to wszystko czas. Może obdarzysz nas jakąś tajemną wiedzą? Tym pytaniem jestem autentycznie zaskoczony. Bardzo dobrze. No rzeczywiście nasze życie, nie zawaham się tak powiedzieć, czasami zakrawa na szaleństwo, tak. Bowiem jako wolni strzelcy pracujemy jak rolnicy i górnicy. Rolnicy i górnicy kultury. Rzeczywiście jest i festiwal, jest i opieka nad pracownią muzyki i tańca tradycyjnego przy Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca, ale też Teatrzyk Słuchaj Uchem, w którym z Jankiem i z Kają Prusinowskimi mam wielkie szczęście bawić się tą muzyką tradycyjną skierowaną właśnie do dzieci. Poza tym zespół, kompania Janusza, którą dzisiaj ze 2-3 razy pewnie jeszcze usłyszymy, która też zagra na festiwalu, a ostatnimi czasy Memento Mori Dance Club, czyli powrót do rytmów tanecznych zaklętych i zapamiętanych w pieśniach religijnych, często smutnych, nostalgicznych i niezapominających o krańcu naszego żywota, czyli pieśniach pogrzebowych, wielkopostnych. Okazało się, że w tym repertuarze ocalała przepiękna, renesansowa, a także i barokowa muzyka taneczna, którą teraz przypominamy. To jest niebywała przygoda. Memento Mori Dance Club, proszę Państwa, warto to zapamiętać. Dzisiaj nie posłuchamy. Dzisiaj nie posłuchamy, ale możemy się przy tej okazji kiedyś spotkać, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat naszej audycji Salon Ulica. Nasza audycja nazywa się Salon Ulica Dancing, więc Memento Mori Dance Club to będzie pewnie dancing po prostu, specyficzne. No dobrze, czyli robisz to wszystko i żyjesz. Czasami mam poczucie, że nie żyję. Ale jednak żyjesz. Rzeczywiście zeszły rok był taki, że 7 dużych rzek się zbiegło i tylko czasem miałem wrażenie, że mam rurkę do oddychania pod wodą. Ale dobiłeś szczęśliwie do drugiego brzegu. I tak od brzegu do brzegu cały czas i z tym nurtem i pod prąd. Wiadomo, to jest nasze życie. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Za chwilę sobie posłuchamy trio Janka Prusinowskiego. A dzisiaj już kompanii nawet. A dzisiaj tak. Już tak, kompanii. Z tą kompanią to też jest cała historia. No oczywiście, co skład to historia, bo różne drogi, bardzo różne drogi, o tym zresztą Janusz Prusinowski opowiadał mi już kilkakrotnie przy różnych okazjach i oficjalnych, i nieoficjalnych, że różne bardzo ciekawe i kręte drogi prowadzą różnych ludzi do tej muzyki i do tej tradycji. I później otwierają się kolejne drzwi, za którymi jest nowa droga, która też jest bardzo, bardzo ciekawa. No tak o tym trochę poetycko to ubieram w słowa, natomiast proszę Państwa, cała ta sprawa z muzyką polskiej wsi jest może nie cała, ale większość tej sprawy jest jednak w rękach ludzi z miasta. W dużej mierze w rękach inteligencji, która się tą muzyką, chłopską muzyką zajęła, zaczęła czytać odczytywać to połączenia między tradycjami, regionami, melodiami. To jest niezwykle ciekawe. No tak, jednym z naszych największych odkryć było to, że błyskawicznie powinniśmy oddawać Wszystko to, czego się nauczyliśmy, wszystko to, co odkryliśmy, że właściwie sens naszego życia w olbrzymiej mierze teraz koncentruje się wokół oddawania tych odkryć zarówno osobom, które po prostu wpadają na festiwale albo słuchają płyt. Czyli idea edukacyjna, warsztatowa, prawda? Tak, tak, tak. Stąd ten motyw warsztatowy na festiwalu, ale też... nasze wędrówki, bo my z muzyką Polski Centralnej, z Januszem Prusinowskim i z kompanią zwiedziliśmy cały świat od Stanów po Japonię, poprzez Wietnam i tak dalej, więc mieliśmy szczęście być ambasadorami tej muzyki, ale też na świecie mieliśmy takie odkrycia, co z tym zrobić. I festiwal Wszystkie Mazurki Świata niebywale zawdzięcza dużo gościom, którzy pojawią się na piątkowym festiwalu, więc pokrótce może o tym. Tak. Patrzę tutaj siostry Clairvy i Avena Gelu oraz Tanguy Pansek i grający na biniu i Julien Timen. Mam nadzieję, że wymawiam w miarę poprawnie. W każdym razie goście nasi przybywają z Brytanii. Całkiem poprawnie wymawiasz, muszę powiedzieć. Starałem się. Z Brytanii, bowiem w Brytanii w 2009 roku byliśmy na festiwalu Bombard du Monde, czyli Bombardy Świata, Szałamaje Świata i zachwyciliśmy się mocą festnozów. Okazuje się, że tam w północnej Francji ludzie potrafią w nieprzebranych ilościach, to są tysiące uczestników, tańczyć całe noce na nocach tańca. My patrzyliśmy na to w kompletnym zdumieniu. Dynamika tego zjawiska przerastała wszystko to, co znaliśmy z naszej okolicy. I wracając z Francji, poprzysięgliśmy sobie, że zrobimy coś takiego w Polsce. I festiwal Wszystkie Mazurki Świata jest naszą osobistą odpowiedzią na to ukucie zazdrości, które tam i fascynacji, które tam odczuliśmy. Więc przyjeżdżają do nas skorowodowymi tańcami mistrzowie tego tańca, dziewczyny, które śpiewają. Na przykład to są takie sesje śpiewu przeznaczonego do tańca, który trwa po 20-30 minut, po godzinę i do tego tańczą tysiące ludzi. Mamy do tego osoby, które będą uczyć tego tańca. Będą też ichnie dudy, czyli biniu i bombarda, czyli nasza szałamaja. Muzyka dynamiczna, fantastycznie grana na poziomie do pozazdroszczenia. No ale nie tylko oni, bo zaczniemy od kapeli Muzyczka. A Muzyczka, podobne zresztą do Muzykarz. Ciekawe, czy chłopaki się tutaj inspirowali tą nazwą. Ciekawe. Kapela przybywa do nas ze Słowacji. Ta Słowacja jest niebywale ważna, ponieważ tak naprawdę niewiele o niej w Polsce wiemy. To prawda. Te ruchy tutaj wzajemnej wymiany nie są zbytnio dynamiczne, a są tam bezcenne skarby. No mamy, wiesz, wysokie góry, no. My je przeskoczyliśmy rok temu. Bo tak jak cały festiwal nazywa się teraz Szlakiem Domów Tańca, tak w zeszłym roku z kapelą Szlakiem Domów Tańca pojechaliśmy do Austrii, do Słowacji i na Węgry. Ciekawe. Właśnie do Domów Tańca. I stąd ta wizyta Muzyczki. A Muzyczka 7 rosłych chłopa grających bez pardonu. No to jest ciągła improwizacja. To, co jest zachwycające w muzyce słowackiej teraz, w tym ruchu domów tańca tamtych, no to jest taka koncepcja, która jest powiązana zresztą z Węgrami, żeby uczyć muzyki tradycyjnej nie jako zamkniętej formy, tylko jako języka improwizacji. Tak jak mówimy i cały czas wychodzą nam z ust nowe zdania i nowe twierdzenia, tak oni grają muzykę i tańczą, korzystając z elementów tradycji, żonglując nimi. Podam prosty przykład. Kiedy uczą 5-letnie dziecko tańca, to pokazują mu 6 rodzajów podskoków, 7 rodzajów ruchu nogą, klaśnięć 10, a to z góry, a to z boku. I pozwalają dziecku bawić się. W związku z tym ta koncepcja tradycji tam jest absolutnie fascynująca, bo to nie jest zastygłe muzeum zimne, tylko to jest zabawa, która objawia się u nich fantastycznym, wysokim kunsztem. Mam nadzieję, że już dobrze ponadroczny teraz proces ściągania Słowaków do nas nie tylko zaowocuje po prostu takimi przyjaźniami międzyludzkimi, tylko taką inspiracją dla nas, jak tutaj na miejscu, jak w Polsce bawić się polską muzyką tradycyjną, tak żeby zawsze była żywym źródłem, to jest bardzo ciekawe, a nie zamkniętym muzeum. Aczkolwiek muzyki słowackiej, tych słowackich Polek, takich żywiołowych, wirtuozowskich, jest już dosyć sporo na Podhalu chociażby od kilku lat, ale to inna historia. A rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, co mówisz, ale to nie wszyscy. No wychodzi na to, że kolejny dzień, że trzeba być na tym festiwalu. Cholera. No właśnie. Już sam nie wiem, którego dnia mam. No jednego wiemy, że występujesz. Ale tutaj mamy to międzynarodowe towarzystwo. No i oczywiście Węgrzy. I oczywiście Węgrzy, zespół Erdorfu. Ten smutny utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, był grany przez Petra Eri. Peter Eri miał urodę kowboja, bajerę kowboja. Miał piękne wąsy i wielki kapelusz, a był wirtuozem altówki i instrumentów dętych. Mhm. Fantastycznie potrafił na nich kolorować opowieści. On nie żyje. Rok temu zmarł, ale zostawił dzieci. I te dzieci grają w kapeli Erdorfu. Dzieci zresztą mają dobrze powyżej 40 już teraz. Fantastyczny mistrz altówki oraz córka jego, która gra na kontrabasie. Zespół Erdorfu, który usłyszeliśmy na początku audycji, no to jest elita tamtejszego domu tańca i tamtejszej też sceny folkowej po prostu. Bardzo się cieszę, że przyjeżdżają i uwaga, podczas całego festiwalu, jeżeli państwo zajrzą na stronę www.festiwalmazurki.pl, to tam sięgniecie do warsztatów i wszystkie te ekipy będą prowadzić warsztaty, więc można po prostu przyjść i korzystać z tej wiedzy. Trzeba. Moim zdaniem trzeba. I jeszcze kończąc opowieść o piątku, oczywiście na sam koniec klub festiwalowy. I zapraszamy państwa serdecznie do klubu festiwalowego. Ten piątek odbywa się nie na Podskarbińskiej, ale w sumie nieopodal, jak to się mówi w moim żargonie, po tamtej stronie Wisły. Ale nikt się, myślę, nie obrazi, bo to jest Terminal Kultury Gocław. Bardzo, bardzo fajna instytucja. Przy Nowaka Jeziorańskiego 24. Ale jeszcze Maria Siwiec, wspaniała śpiewaczka z gałek rusinowskich z Radomszczyzny i Janusz Prusinowski kompania oraz tancerze. Rozumiem, że to będzie po prostu muzyka z naszego kochanego interioru, tak? Tak, i po pierwsze towarzyszymy Marysi Siwiec, tak, śpiewaczce, którą nazywamy naszą polską Cezarią Eworą. Więc wspaniały głos, jeszcze wspanialsza osoba. Śpiewa wyrywasy, mazurki z centralnej Polski. I tańce poprowadzą ludzie, którzy Polski Dom Tańca i zakładali, i nim się opiekowali, czyli Piotrek Zgorzelski i Grzegorz Ajdacki i wielu, wielu, wielu innych. Bardzo ciekawy dzień. Mamy Słowację, mamy Francję, mamy Węgry i mamy Polskę. Zatem, proszę państwa, zróbmy przerwę na muzykę. Z nami dzisiaj wyjątkowy gość Piotr Piszczatowski, który opowiada o festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. To jest salon Ulica Dancing. Mamy jeszcze dosłownie chwilę, więc może zdążymy wysłuchać fragmentu muzycznego i opowiedzieć koniecznie państwu o sobocie 26 kwietnia. Thank you. A tutaj słyszeliśmy cymbały na koniec. Przecież o tym też jest muzyka węgierska, prawda? I muzyka polska, bo słyszeliśmy całkiem polską kapelę, czyli naszą kompanię. Właśnie. Instrument taki jak cymbały bądź szałamaja, które słyszeliśmy w tym utworze, zaczerpniętym z Kolberga, z Lubelszczyzny, prowadzą nas do wydarzeń sobotniego dnia oraz sobotniej nocy. Otóż, szanowni państwo, popełnicie głęboki błąd, jeżeli tego dnia pójdziecie na spacer, nie do nas, otóż na spacer ruszajcie do Fortecy Kręglickich na ulicy Zakroczymskiej 12. O godzinie 11 otwieramy drzwi i zaczyna się największe w naszym regionie targowisko instrumentów. Przyjeżdża dobrze ponad 100 twórców instrumentów, 21 wydarzeń towarzyszących, czyli festiwal w pigułce, sala tańca, 7 potańcówek w ciągu dnia, sala prezentacji, spotkania z twórcami instrumentów, którzy zdradzają za darmo, tylko tego dnia, największe sekrety swojego fachu i 7 spotkań dla dzieci, czyli małe mazurki, spektakle, zabawy, gry. Ten dzień jest totalnie zwariowany, ja go zawsze określam. Jeden dzień, 10 godzin, 100 twórców i 1000 instrumentów, a pewnie można by powiedzieć 10 tysięcy wydarzeń, mikrospotkań. Targowisko instrumentów kończy się o 18:00. Sprzedawajcie domy, sprzedawajcie auta, zbierajcie pieniądze, przybywajcie do nas. Piotrek, mógłbyś na bazarze robić, mógłbyś. Bo to jest bazar. Jest. Targowisko instrumentów to bazar. I piękny. Staramy się, żeby było jak w karawanseraju, w średniowiecznym mieście. I o godzinie 19:00 zaczyna się noc tańca. Noc tańca jest chyba największą okazją, najdłuższą okazją do wytańczenia się w tym kraju. Zaczyna się o 19:00. Kończymy oficjalnie o 5:00 nad ranem w tejże Fortecy Kręglickich na Zakroczymskiej 12. Występuje dobrze ponad 30 kapel. Przychodzą tysiące ludzi i kto... Tak, to jest grubo ponad 1000 osób, prawda, podczas tej nocy tańca? Grubo. Tak. Grubo i no naprawdę jak już się wejdzie, to trudno wyjść, bo co kapela, to lepiej gra. I tak jak sygnalizowałem, że to interesuje nas sytuacja nie muzealna, tylko bardzo, bardzo żywa, no to tak ten cała sobota, od 11 do 5 nad ranem. A co jest jeszcze piękne, to, że w fortecy jest główna ta okrągła sala, tak. A później są te kuluary, czyli taki krążek, taki obwarzanek, który otacza ten okrągły budynek i tam wszędzie, w każdej wnęce ktoś gra i ktoś tańczy, prawda? No trzeba tego doświadczyć. Tak, także no dobrze, dobrze w tych kuluarach. To ponad 50 kapel przez całą noc gra i zagrają też nasi Węgrzy, nasi Słowacy, nasi Francuzi. Przybywajcie, szanowni państwo. Strona www.festiwalmazurki.pl. Mówił Piotr Piszczatowski. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo to jest, proszę państwa, naprawdę coś absolutnie wyjątkowego i nie mam w tym żadnego zupełnie interesu. Mówię to z czystego, z samego środka mojego serca, żeby przyjść, odwiedzić szczególnie Noc Tańca. Zatem to był Salon Ulica Dancing. Dziękuję bardzo i dziękuję ci, Piotrze, za twój czas. Do usłyszenia. Za tydzień mamy niedzielę świąteczną. Posłuchamy sobie pięknej muzyki, mówił Jan Emil Młynarski. Życzę miłego dnia i tygodnia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. I zawołałem: ceny, ceny. I co? No nie uwierzysz. Echo mi na to: niższe, niższe. Ale gdzie? No w euro, w euro. Na święta odpowiadają nam niskie ceny. Robot kuchenny Bosch. Planetarny system mieszania 3D. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 1099 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze.